hold of me. Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot. Just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Hij ging helemaal op zijn knietjes, hoor je het? Mercy, mercy, genade, genade. En dan nog erom smeken. Wie doet dat nou? Nou ja, Shawn Mendes deed dat vorig jaar in 2016 in de hitparades in de hele Benelux. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met heel veel lekkere muziek, uiteraard. De lijst vandaag is samengesteld door Anja van Aalst. Dus er zit weer veel afwisseling in. Dus geniet van de muziek. Maar ook van de onderwerpen die we presenteren. Want we hebben een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over een nieuw boek van Jeroen Jansen. Hij presenteert zijn boek Waan en Willekeur. Ook vandaag een column van Marjolein van Aperen. Het gaat over de Great Five. Wat dat is, dat horen we straks. Omwonenden van Rotterdam, The Hague Airport, eisen minder nachtvluchten bij de rechtbank in Rotterdam. En zij staan voor de rechter aanstaande donderdag. En vocal group Jade wint de Balken Top Festival. Wat is dat voor een festival? Nou, je gaat het straks allemaal horen hier in deze aflevering van De Late Avond. magic potion for love. Telling him I'm sincere and that there's nothing too good for us. Denise Williams, hier in de late avond, met een mooie klassieker van haar, Free. Als je net bijkomt, welkom bij de show. Gaat duren tot middernacht en tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En we hebben heel wat lekkere muziek voor je, dus en interessante onderwerpen, zoals het volgende. Tijd om een boek te gaan bespreken. Een boek van Jeroen Jansen. Het heet Waan en Willekeur. Het is een verhalenbundel met 6 verschillende verhalen met de Tweede Wereldoorlog als achtergrond. Ik ga nu met hem praten. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in het programma. Ja, dankjewel Alfred. Dank voor de uitnodiging. Jeroen, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja, dat is helemaal akkoord. Ja. Je hebt een boek laten verschijnen. Dat is verschenen onder de titel Waan en Willekeur. Een bundel. Dus niet zomaar een verhaal, maar een bundel. Wat is het voor een soort boek? Het zijn verhalen die zich afspelen in de oorlog. Dat wil niet zeggen dat het specifiek oorlogsverhalen zijn. De oorlog is alleen maar een achtergrond, een decor. Tegen dat decor plaats ik binnen 6 verhalen. Verschillende dramatische ontwikkelingen die hopelijk leiden tot goede verhalen. Elk verhaal is apart te lezen. Elk verhaal is 1 apart oorlogsjaar. Dus de bundel bestaat uit opeenvolgende verhalen uit opeenvolgende oorlogsjaar. Ja, maar goed, je komt niet voor niks aan de titel Waan en Willekeur. Nee, dat klopt. Dat is al eerder een overkoepelend thema. In mijn optiek, maar dat is natuurlijk mijn persoonlijke stellingname, is de waan kenmerkend voor ons bestaan. Wij construeren toch een leven op basis van, in mijn optiek tenminste, waansystemen, denksystemen. Meestentijds zonder enig bewijs gekozen. En aan de andere kant zijn er toch ook willekeurige en toevallige componenten die ons leven beheersen. Dus die twee overkoepelende thema's keren terug, iedere keer op specifieke wijze, in die verschillende verhalen. Goed, je vertelt dus verhalen gesitueerd in de Tweede Wereldoorlog. Wat houden de verhalen in? Wat vertel je? Ja, dat is verschillend. Het is, zoals ik al zei, iedere keer een apart, zelfstandig te lezen verhaal. Het ene verhaal gaat over een vader- en zoonconflict. Dat is bijvoorbeeld het verhaal Endlösung. Dat speelt zich af in 1942. Dat is een typisch vader-zoonconflict. Een ander verhaal, een verhaal dat zich afspeelt in 1943. Dat speelt zich weer af in een kliniek in Duitsland. Dat is een verhaal dat eigenlijk gaat over egoïsme en eigenbelang. Dus er zijn allerlei verschillende thema's die iedere keer weer terugkeren. Maar wel menselijke thema's die je natuurlijk kan uitvergroten tegen zo'n oorlogsdecor. Ja, maar hoe loopt dat oorlogsdecor dan als rode draad door het boek? Voorbij de catacomben bijvoorbeeld is het openingsverhaal. Dat is ooit gepubliceerd in 1985, daar begon het mee. Dat gaat over een soldaat in de meidagen van 1940. Daarmee opent het boek. Het opent dus op de dag dat Nederland capituleert. En in elk verhaal krijgen we dus weer een bepaalde oorlogssituatie. Nogmaals, dat is alleen maar de achtergrond. Het gaat mij veel meer om de persoonlijke ontwikkeling van die desbetreffende hoofdpersoon of hoofdpersonen. Ja, dus eigenlijk omschrijf je gewoon een leven in een bepaald jaar waar de oorlog op de achtergrond speelt. Exact, ja. Klopt. Ja. Zoals de uitgever zegt, het zijn 6 verschillende momenten, 6 verschillende hopelijk ontroerende momenten uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, waarom heb je dit boek geschreven? Ja, jullie zou zeggen, voer voor psychologen. Ik had die verhalen al geschreven toen ik 23 was, tenminste voor een deel. Het voorwoord was al geschreven, sommige verhalen waren al in schets aanwezig. Toen is het lange tijd op de bank blijven liggen, er moest gewerkt worden, er moest geld verdiend worden, et cetera. Toen zag ik dat later. Ik denk, ja, het is echt zonde om weg te leggen. Dus toen toch maar eens opgestuurd naar een uitgeverij. Gewoon, ik vond ze zelf te goed. Ja, dan zegt de schrijver altijd persoonlijke noodzaak. Het universum kan niet zonder. Ja, dat is ook een hele mooie. Die houden we erin. Ja, ja. Hoe dik is het boek eigenlijk? Het is 414 pagina's. Dat is een flinke pil. Ja, dat is een pil. Ja. Dat is een beetje uitgegroeid. Ja, klopt. Ja. Hebben we nog flink geschrapt ook, want anders was het wel rond de 500, denk ik. Ja. Is het boek al verkrijgbaar? Ja, het boek is overal verkrijgbaar via de website van de uitgeverij, via de reguliere boekhandel en natuurlijk via alle internetboekhandels. Ja, het boek heet Waan en Willekeur en je schrijft het onder je schrijversnaam J.T.B. Janssen. Ja, dat klopt. Dat zijn mijn doopletters, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, veel succes met je boek. En is dit je laatste boek of denk je van, nou, ik heb de smaak weer te pakken, ik ga aan de slag voor een volgend? Nee, ik heb de smaak best wel te pakken. Of ik doorga met oorlogsverhalen, oorlogsromans, weet ik niet. Maar we gaan wel verder, want hier moeten we niet bij laten. Goed. Ik sprak met J.T.B. Janssen over zijn boek Waan en Willekeur. Dankjewel. Graag gedaan. Please.

gaat dan over chocolade. Heerlijk. Moet je alleen niet op dit uur eten, geloof ik. Want dan ontstaat er een probleem. Want dan zou je wel eens wat minder goed kunnen gaan slapen straks. Goed. Het is tijd in onze show voor... Oh, ik moet nog even wat afkondigen. Boyzone hoorde je ervoor met Love Me For A Reason. En dus Joe Dassin met Le Petit Pain au Chocolat. Het is tijd voor de column van Marjoleine van Aperen. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Great Five. Iedereen heeft ze wel eens. Van die dagen dat je hoofd overloopt. Zodanig dat je eigenlijk niet meer weet wat er allemaal in zit. Zo'n dag dat je gewoon blur bent. Het gevoel hebt, voor zover je dat nog hebt, vrijwel geen controle te hebben over je doen en laten. In mijn geval is het dan doorgaans beter te laten. In ieder geval in huis te blijven en het liefst domweg op een stoel of bank te gaan zitten, dan wel liggen. Op zulke momenten sta ik namelijk niet voor mezelf in. Op straat vraag ik me opeens af, op de weg die ik al 12 jaar dagelijks gebruik, of ik niet op het fietspad dien te rijden, wat er niet is. En in de supermarkt loop ik mensen omver, waarbij ik koffie over hen heen stoot. Bij de kassa irriteer ik mensen door mijn traagheid en het wazige gesprek met de kassière, die zoals altijd vriendelijk lacht. In huis belandt mijn fietssleutel naast de toiletpot, mijn telefoon in mijn sokkenmand. Loop ik met een losse riem, twee verschillende schoenen en het koffiepistool naar de slaapkamer waar ik het vervolgens op bed neerleg. Om daar even mijn kledingkast in te gaan ruimen. Ondertussen staan diverse kasten open omdat ze nodig eens opgeruimd moesten worden. Zulke momenten heb ik natuurlijk niet enkel thuis. Ooit op vakantie in Oeganda, waar ik het niet zo ernstig naar mijn zin had, aangezien er net weer een relatie over was en we zouden samen gaan, ging een lang gekoesterde droom in vervulling. Raften. Ik had ergens gelezen dat er vanaf een hostel in de bush raftexcursies onder de naam Great Five vertrokken. Dat klonk mij grootst in de oren. Dus koerste ik richting Nijl, want dat is de rivier van Oeganda. In het hostel had ik een vierpersoonskamer in mijn eentje en ik koos het bovenste stapelbed. Ik ging op tijd slapen, aangezien we de volgende dag om 5:30 door een pick-up truck werden opgehaald. Niet fit, stond ik op tijd klaar en liep me inladen. Met een stuk of 10 anderen reden we een uur over hevig hobbelige wegen om een tussenstop te maken bij een volgend hostel. Met weer ruim 10 enthousiaste kandidaten. Na onze eerste koffie van de dag en een broodje al daar, vertrokken we dan echt naar onze raftlocatie. Ik denk dat we zo rond 8:30 in de ochtend aankwamen. Zwemvesten, helmen, regenjassen en natuurlijk de rafts plus paddles werden uitgeladen en verdeeld. Vervolgens beval de commandant, want dat was het gewoon, van de organisatie ons op de grond plaats te nemen voor de instructies. Hij was streng. Onverwacht streng. Het was in het allergrootste belang dat we zeer goed luisterden en tijdens onze riviertocht exact en precies op tijd zijn commando's zouden opvolgen, aangezien deze onderneming anders wel eens niet goed zou kunnen aflopen. Niet goed zou kunnen aflopen. We gaan toch gewoon een stukje over het water peddelen in een oversized kano? Het leek mij allemaal maar wat overdreven gedoe. Om vooral eventuele claims van toeristen te voorkomen. En zat er wat ongeïnteresseerd bij. Toen ons verzocht werd op het droge de bevelen te oefenen. En we echt zeer strenge commando's. Left, right, paddle, up, down kregen. Vond ik het toch wel een beetje erg serieus en verontrustend worden. Na 1,5 uur hadden we onze pakken aan, helmen op en vertrokken we. Again, the past was behind me. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now don't you know that now you're gone and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, oh, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close at hand. Ik kende deze helemaal niet van Elvis Presley eigenlijk. Maar ja, nou luister ik ook niet iedere dag naar Elvis Presley. Wel een lekker nummer. You don't have to say you love me. Anjeta Valtz kocht ervoor met You're There, hier in De Late Avond. Het volgende onderwerp. Bewoners rond Rotterdam die Hague Airport dagen de inspectie leefomgeving en transport voor de rechter over het aantal nachtvluchten. Volgens hen waren dat er afgelopen jaar bijna een derde meer dan de 849 die zijn toegestaan. Dit is een bijdrage van Jan Roelof Visser van RTV Rijnmond. Het plein voor Rotterdam die Hague Airport is vrij rustig vanavond. Er staan wel wat wagens geparkeerd, maar niet zo heel erg veel. En ook binnen is het niet heel erg veel bedrijvigheid wat je ziet. Toen we hier naartoe reden zagen we wel een toestel alvast klaarstaan om zometeen op te stijgen. Dick Breedveld, u bent van de vereniging Bewoners tegen Vliegveldoverlast. Ja, u zegt eigenlijk van ze houden zich niet aan de afspraken hoeveel toestellen hier 's nachts mogen komen. Er zijn eigenlijk 's nachts veel meer nachtvluchten dan eigenlijk van tevoren was afgesproken. We hebben als bewoners een harde toezegging dat er 849 vluchten per jaar zouden zijn, maximaal nachtvluchten. En dat blijkt in de praktijk nu toch wel 1200 te zijn. Dus dat zijn er aanzienlijk meer dan is afgesproken. Want hoeveel gemiddeld komen er per nacht voorbij? Nou, gemiddeld is ook wel seizoensafhankelijk. Maar het kunnen er soms wel 5 of 6 zijn die toch per nacht langskomen. Dus word je 5 of 6 keer als omwonende gestoord in je slaap. Terwijl er is afgesproken, nou, dat zou maximaal 2 of 3 keer zijn per nacht. Dat is aanzienlijk meer. Nou, dan gaat net het toestel naar London City vertrekt. En u zegt als u dit hoort, 's nachts dan word je wakker ervan. Ja, als die dus echt over je woning komt. En het is een vliegveld die eigenlijk in de stad ligt. Hè? Dus het landing en startbaan is 600 meter vanaf de dichtstbijzijnse woning. Nergens in Nederland zo dichtbij. En als je dus echt over je woning komt, ja, dan word je daar gewoon, heb je daar gewoon last van. Nou zegt de inspectie, kijk, als je een vergunning verleent aan zo'n luchthaven, dan ga je kijken hoe wordt dat gebruikt. En ze meten op basis van de geluidsoverlast. Nou, dan gaan ze berekenen en dan zeggen ze, als je kijkt naar het type vliegtuig, op welk moment van de dag, dan zou je kunnen zeggen dat dat er ongeveer 849 zijn. Maar ze kijken dus naar het totale geluid dat geproduceerd mag worden. En ze letten niet op die 849. Nou, dat is nou typisch een voorbeeld wat de heer Winsemius pas bij Buitenhof benoemde. Als we worden geschippeld, er wordt vooraf een duidelijk getal genoemd, 849 in dit geval. Achteraf gaat men dingen berekenen en dan komt er opeens een hele andere uitslag waar je gewoon als bewoner gewoon altijd last van hebt. Zelfs voor bewindslieden is dat heel moeilijk te sturen, want die zeggen, ja, we hebben dit afgesproken en later wordt het toch meer. Elke keer gebeurt dat, er wordt gegoocheld met cijfers. Die cijfers zijn voor de gewone burger niet te valideren, die zijn niet na te trekken. En plotseling blijken er 1200 vluchten te zijn. Maar als je kijkt naar wat ze berekend hebben, de geluidsoverlast, nou wordt die ook gemeten door de Milieudienst. Hoe liggen die cijfers dan? Is er dan echt veel meer geluid wat geproduceerd wordt? Als je kijkt naar de totale geluidsruimte, zou dat theoretisch moeten kloppen. Hè? DCMR en ILT ontloopt elkaar wat dat betreft niet veel. De totale nachtelijke geluidsruimte, zal best in orde van grootte zijn. Het aantal verstoringen van de nachtrust is significant groter. En dan word je vaker wakker? Je wordt vaker wakker. Ja, je wordt 6 keer per nacht wakker in plaats van 3 keer per nacht. Wij hebben alle vertrouwen in dat we hier gewoon een hard dossier hebben voor de rechtbank. En dat we daar gewoon die rechtszaak mee kunnen winnen. Dus vandaar dat we hem ook aanspannen. En ja, wij geloven gewoon dat we een betrouwbare overheid moeten hebben. En dat de overheid ook consistent moet zijn met de dingen die ze zeggen. Wat we nu zien is een onbetrouwbare overheid die niet consistent is met de beloftes die ze gedaan hebben. 23 november staat u 's ochtends voor de rechter. Ja. Enig idee, want het is een bestuursrechtszaak, dat duurt altijd langer dan mijn strafrechtzaak. Enig idee wanneer die dan uitspraak gaat doen, de rechter? Ik ben eerlijk gezegd benieuwd. Ik verwacht binnen een week of twee na de zitting, maar we moeten het even afwachten. Er is verrek te veel te zeggen en te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn. Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou en voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan, ik heb al zo ver moeten kruipen. Laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan alleen van mij. Een oceaan om te verzuipen, dag of wat. Laat die ander nu maar kruipen, een oceaan vol tranen is van mij. Alleen van mij. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Dicht bij de gekte. Katie Malua, hier bij De Late Avond. Een raccoon daarvoor. Met Oceaan, tuurlijk. De mooiste muziek hier bij jouw lokale omroep. Ja, ook vanavond natuurlijk. We gaan het hebben over zingen. Muziek dus in de show. Jade is een swingend koor uit Krimpen aan Den IJssel en is samengesteld uit twee groepen die elk op een andere dag repeteren. Er wordt gerepeteerd op maandagavond en op vrijdagmiddag. De muzikale leiding van het koor is in handen van dirigent Karin Schipper. Dit swingende koor is de grote winnaar van het Top Balk Festival. Dat werd georganiseerd in de Doelen. Dick de Klerk praat erover met Thea Koolmees. Thea is een van de zangeressen van het koor. Dit is een bijdrage van LOK, lokale omroep Krimpen. Het grootste festival voor lichte koormuziek in Nederland is afgelopen zaterdag 4 november georganiseerd. Het zesde Balktop Festival. En net als voorgaande edities werd het ook dit keer weer georganiseerd in de Doelen in Rotterdam. En ik heb hier een van de zangeressen die daar zaterdag 4 november mocht optreden. Thea Koolmees, je zingt al een jaar of 10 mee in vocalgroep Jade. Ja, zeker wel. Zeker wel. 15 jaar. Ja. 15 jaar zelfs al. Ja. Hoe kwam je daarbij bij vocalgroep Jade? Ik heb een advertentie gezien in IJsselekstreek destijds. En dat sprak me heel erg aan. Dus ik had zin om te zingen ook. En het tijdstip sprak me aan waar, wanneer we oefenden. Dus toen ben ik daar gaan kijken. En dat vond ik heel erg leuk. En toen ben ik erop gebleven. En het wordt steeds mooier. Het wordt steeds mooier, vertel. Ja. Nou ja, we doen, omdat we zoveel oefenen met elkaar en ook regelmatig choreografie iemand inhuren die ons daar weer dingen bij brengt, wordt de presentatie ook steeds leuker eigenlijk om op te treden en voor iemand te doen. En het publiek waardeert dat heel erg. Vocalgroep Jade, wat voor repertoire hebben jullie? Wij zingen van alles en nog wat. Onder andere een nummer van Adele of van Mathilde Santink. Chai Coltrane, Simon & Garfunkel, Robbie Williams, Marco Borsato. We hebben ook Jesus Christ Superstar gedaan. Van Bluff. Dus van alles wat? Van alle markten thuis. Ja, zeker. Het is echt een dameskoor, hè? Ja, we zijn alleen maar met vrouwen. Ja. Dat klopt, ja. Zo tussen de 30 en de 65 jaar ongeveer. Jullie mochten dus komen zingen dus bij het Balktop Festival. Ja. Dat ja. was niet voor de eerste keer dat jullie daar mochten optreden. Nee, we hebben dat 6 jaar geleden ook gedaan. Dat werd toen destijds georganiseerd in Apeldoorn. En toen waren we ingedeeld in de eerste klasse. En daar zijn we toen derde geworden. En het wordt eens in de 2 jaar georganiseerd. En de laatste jaren is het dus in de Doelen. En we wilden dit jaar graag weer meedoen. En toen hebben we ons aangemeld. En dan moet je een demo opsturen. En dan word je geselecteerd of je wel of niet mee mag doen. En wij mochten meedoen. En we zijn in de topklasse zijn we ingedeeld. Dus dat verbaasde ons zeer. Want dat is de hoogste klasse. Dus dat vonden we nogal wat. We waren wel heel erg vereerd daarover. De topklasse is de eredivisie dus van het Topbalkfestival. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus we hebben heel erg hard geoefend. En dat gaf het resultaat dat we eerste zijn geworden. Wauw, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, ik vind dat toch wel een applausje waard. Wat voor reacties kregen jullie van de jury? Die waren heel erg verrast doordat we met zoveel vrouwen zo zachtjes konden zingen. En dan de dynamiek daarin brengen in het stuk wat het spannender maakt. Dat verraste hun heel erg. En daarbij de passende choreografie die echt betekenis had op het lied. Dat vonden ze erg goed. Ja, hoeveel nummers mochten jullie zingen? 5 nummers hebben we gezongen. We mochten 25 minuten zingen. Ja. En welke nummers hebben jullie gebracht? Wij hebben gedaan Bravo van Michel Fugain. Kossi Sike Lely, dat is een Afrikaans volkslied. We hebben gezongen Stil in mij, Short People en Wat is mijn hart van Marco Borsato. Een heel divers repertoire, ja, echt alle kanten op. Ja, dat vond de jury ook heel erg leuk. Aan ons repertoire, inderdaad. Ja. En niet zomaar een hele deskundige jury ook, met onder andere musicalster en zangeres Linda Wagemakers. Ja, klopt. Die beoordeelde ons ook. Dus dat was ook wel heel leuk dat het een bekend jurylid was. Zo even een klein stukje luisteren? Ja, dat is goed. En ja, dan gaat voor jullie zingen. Wat is mijn hart? Thank you. Thea, had je al wat teruggehoord van jullie optreden bij het Topbalk Festival? Topfestival? Ja, we hebben natuurlijk wel. Er zijn bepaalde opnames gemaakt en daar hebben we wat teruggeluisterd, inderdaad. Ja, ja, hoe vind je dat dan om het totaalbeeld terug te horen? Ja, ik vind het heel mooi om terug te horen. Ja. En waar staat Jade voor? Jade is een steen. En Jade betekent harmonie en evenwicht en zuiver. Dus dat vonden wij passend bij ons koor. Dus vandaar dat we ons koor zo genoemd hebben. Nou, jullie gaan vast nog veel vaker de komende tijd ook weer optreden na deze mooie eerste prijs. In maart hebben we ons jubileum. 10 maart. En dat gaan we vieren hier in de Tuiter. Dus daar hebben we een heel avondoptreden zelf. En we hebben alweer in de Olifant in Rotterdam-Zuid een optreden staan. Dus ja, dat loopt. En jullie zoeken vast nog nieuwe zangeressen? Ja, ook dat nog. Die kunnen we altijd gebruiken. En dat moeten dan vrouwen zijn tussen de 30 en de 65 jaar ongeveer. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, maar je moet wel zuiver kunnen zingen en de maat kunnen houden. En dan kan je komen kijken bij ons. Je kan 2 keer gratis komen luisteren en kijken. En je kan je aanmelden op www.wemol.nl/jade. Of op de site van Karin Schipper, dat is de dirigente. En het heet Zing met Karin, @gmail.com. Dus als mensen denken, nou, goed koor, lekker mee gaan zingen. En via die contactgegevens dus aanmelden. Ja, kan je aanmelden en komen luisteren. Ja. Mag ik jullie ook alvast van harte feliciteren met jullie 25-jarig jubileum? Ja, dankjewel. Ja, leuk. En heel veel succes met de voorbereidingen erop. Dankjewel. En met deze bijdrage uit Krimpen aan de IJssel komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. We beginnen natuurlijk op de bekende tijd. Tot besluit van deze show. Michael Jackson en Human Nature. Intussen wijs ik je nog even op onze website. Hè. Daar kun je van alles vinden over onze show. www.delateavond.nl. En je kunt ons ook vinden op Facebook. Ook natuurlijk De Late Avond. En daar vind je iedere dag rond 1 uur of 3 smiddags de inhoud van de show van dezelfde avond. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, welterusten. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgen. The way I stare, if they say why.